مسافر طاقتش یه جانه میرم، مثل برفی میاده پانه میرم، زوالم میزمم آخر میسوزم، درخت بیبری کسانه میرم، بی سواد املان میرم، کسی که برده نداره نداره سراغ مالده همسانه میرم، کسی که برده نداره نداره سراغ مالده همسان دلکات چند مرا تنیانه میگم.